राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। रामचरित्र मानस की रचना श्री गोस्वामी जी महाराज ने करी। उस विषय में एक बात हमने संतों से सुनी। गोस्वामी जी महाराज पहले ही पहल रचना अयोध्या कांड की करी है। अयोध्या कांड ठीक पूरा हो गया, इसके बाद फिर बाल कांड और दूसरे जैसे कांडों की है। इसमें क्या प्रमाण है? तो प्रमाण यह है कि अयोध्या कांड में गुरु वंदना है और पहले कांड में गुरु वंदना है और कांडों में गुरु वंदना नहीं है। भगवान शंकर की वंदना है, भगवान राम जी की वंदना है, गणेश जी की, ऐसी ऐसी वंदना हनुमान जी महाराज जाने की है। तो श्री गुरु चरण सर्वो जल गुरु सुधार वर्ण रघुवर दिवल यश देव बनाए का फलचार, ये पहले श्री गणेश हुआ है रामायण का आरंभ। तो गुरु वंदना करके भरत जी का चरित्र लिखा। तो भरत जी चरित्र है ये विलक्षण है, सबसे विचित्र विलक्षण है। इसका नेम प्रेत से जाए न वर्णा। गोस्वामी जी महाराज वंदना जब करते हैं सबकी, तो राम जी है, लक्ष्मण जी है, सीता जी है, इनकी वंदना करते हैं श्री राम जी। दशरथ जी महाराज जी कह रहे हैं अवध बंधु अवध भुआल आदि आदि। ब्रह्मा जी की वर्णन करते हैं, वंदना करते हैं। तो ब्रह्मा जी की वंदना में और भरत जी की वंदना में शरण कमल की उपाने देते हैं, चरण रज की वंदना करते हैं। बंधु विधि पद रेणु, विधि कमल नहीं कहा। ऐसे बंधु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाए न पढ़ना। जिसका नेम और व्रत पढ़न में नहीं आता ऐसे भरत के चरणों को उपमा देते हैं। भालु बंधनों की जब वंदना करते हैं तो उनके चरण कमल सुहाए चरण, ऐसे ऐसे कहते हैं। और प्राय शरण कमल शरण कमल शरण कमल साध पद्म ऐसा कहते हैं। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि ब्रह्मा जी के चरणों में अगर कमल की उपमा दे तो कमल से पैदा हुए है ब्रह्मा जी, उनके चरणों की उपमा दे कमल में देते तो ठीक नहीं, उचित नहीं। इस वास्ते बंधु पिदिपद रेणु का और उनके चरणों की रेणुका का मैं वंदन करता हूँ। और भरत जी के चरणों की वंदना करते हुए कमल नहीं कहा, तो इसने बताया कि ऐसा नियम और व्रत है और भगवान के चरण कमलों में सदाई जन मधु मधु पर रहता है। और भगवान के चरणों में भरत जी का मन हरदम रहता है। अब हरदम भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में रहता है और भरत जी के चरण मिल जाए नजीक, तो वो मन फिर भगवान के चरणों क्यों जाएगा? वो भरजी के चरण कमलों में रह जाएगा, इस वक्त कमल की उपमा नहीं थी, ये चरण है प्रथम भरत के चरण का। तो ऐसे गोस्वामी जी की रचना विचित्र है, इसमें विचार करें तो बड़े विलक्षण दर्शन भाव मिलते हैं। तो भरत जी ने इसकी रचना, भरत जी के चरणों की चरित्रों की रचना की। इसमें आप प्रायः करके आप देखेंगे, आठ चौपाई और एक दोहा, आठ चौपाई एक दोहा, आठ चौपाई एक दोहा, और 24 दोहा के ऊपर एक छंद एक सुर उठा, फिर आठ चौपाई दोहा, आठ चौपाई दोहा, आठ चौपाई दोहा, और फिर 24 एक और हो जाए तो फिर वो 49वां 50वां छंद और सुर उठा। ऐसे पूरा अयोध्या कांड जो खास बड़ा कांड है, ऐसे आपने नियम निभाया है। तो श्री तुलसीदास जी महाराज विचार करते हैं, जिस भरत के नियम व्रत अखंड है, अपना व्रत है, अपना नियम है, अपना प्रेम है, जिसका वर्णन करना नहीं आता है, सब गोस्वामी जी कहते हैं, तो उनके चरित्रों के वर्णन में भी गोस्वामी जी महाराज मर्यादा से चलते हैं। दूसरे किसी कांड में ऐसे मर्यादा से नहीं चले है। सुपाय कह तो कहते ही कहते गए सुंदर कांड आदि में, दोहा कह दिया, दो तीन चार ही दोहा कह दिया, अभी जैसे आया वर्णन में ही कल दिन। तो इस तरह से गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। उसमें पर्व कहते भी ये है कि जगत में जन्म भरत जी का जन्म नहीं होता तो तुलसी से सठई हठ राम सन्मुख करत को, भरत जी महाराज का जन्म न होता तुलसीदास सठ को भी भरत राम जी के सन्मुख कौन करता। तो भरत जी के चरण आचरणों का चरित्र का प्रभाव गोस्वामी जी महाराज पर ऊपर ज्यादा पड़ा। वे कहते हैं भरत जी की कृपा से ही भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हुआ, और कौन ऐसे सन्मुख करता। तो भरत जी को ये श्रेष्ठ गुरु अपना मानते, इस वास्ते भरत जी का चरित्र पहले कहा। अयोध्या कांड में भरत जी के चरित्रों का वर्णन है, जिसमें पूर्वार्ध में बहुत विशेष, उत्तरार्ध में भी भरत जी के चरित्रों का वर्णन आया। तो और अंत में कहा है कि भरत चरित्र करने एव तुलसी जी सादर सुनई श्री राम पद प्रेम अवश्य हो ही भवर सुबेरती। भरत के चरित्र को जो नेम से सुनेगा तो उसका संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में प्रेम अवश्य हो जाएगा, ऐसा महात्म भी वर्णन करते हैं अंत में। तो भरत के चरणों का विशेष वर्णन किया है। अभी प्रसंग है भगवान के राजगद्दी का। राजगद्दी के समय जब ऐसी बात राजा के मन में आई तो जितने बड़े बड़े अहलकार थे राज के ये बड़े बड़े पदों पर नियुक्त, उनके मन में भी आ रही थी, परंतु बड़े संकोच बस कहे कैसे, उनके मन में बड़ा संकोच था। मन में तो कि राम जी युवराज बन जाए, पर राम जी को राजा करने में दशरथ जी महाराज का एक अंत होता है। इस बार तो उन्होंने कहा जीव राज बर करोरी, ये समझ गया आप करोड़ों वर्ष जीते हैं, ऐसे नहीं कि आपके बाद राजा राम हो गए तो आपके जीने की जरूरत नहीं रहा और युवराज हो गए, इस वास्ते में लोग बोलते नहीं थे। जब ये बात सुनी तो सब खुश हो गए। गुरु महाराज से पहले बात कही, मर्यादा इनकी देखो, जब राम जी के राज पद भी देने के मन में आई तो वो मन में कैसे आई, तो महाराज सभा में बैठे और दर्पण लिए देखने लगे, मुकुट साफ किया तो दर्पण में देखा श्रवण समीप पयोषित केशा बनौ जरठपन अशोभ देशा, कानों के पास सफेद बाल आए। तो ये क्या देखा कि कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वक्ति लोका श्रोद्भम, कृतांत से दूती जरा वृद्धावस्था सम्राज की दूती है, वो कान में आकर कहती है कि परद्रव्य पर धारा वांसाम तेजद्वम भजद्वम रमानाथ पादार विंदम। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब संसार में कनक कान भी कामने की तरफ चित न देकर और भगवान के चरण कमलों का वंदन करो, ये दर्शपण उपदेश है। तो महाराज दशरथ जी की क्या आई मन में कि और सब काम ठीक हुआ, राम विवाह हो गया, उस विवाह में बड़ी विचित्रता हुई कि चारों ही भाइयों का विवाह हो गया, बस आनंद छा गया। ऐसे आनंद में अब क्या रहा, तो महाराज दशरथ जी आए, अभी जरा वृद्ध अवस्था आ रही है तो राम जी सर्व लायक बन गए, अब युवराज पद के योग्य हो गए, विवाह भी हो गया और विद्या आदि अध्ययन करके बड़े हो गए, सब तरह से लायक है, तो इनको राजपद दे दिया जाए, युवराज पद। ऐसा मन में आया। तो ये आने पर मर्यादा आप देखो, वशिष्ठ जी से जाकर कहा, सबसे पहले गुरु जी से कहा, राजा लोग राज्य करते थे तो ये भगवान और गुरु का आदर करते थे, इसलिए उनका राज्य रहता था, राज्य में बड़ी शांति आनंद रहता था। राजा राज्य करते थे परंतु शासन ब्राह्मणों का संतों का मानते थे, उनकी आज्ञा से सब काम करते थे, राजा निमित्त मात्र आप बनते और गुरु महाराज को जानते, अपने इष्ट देव को जानते, ब्राह्मणों को मानते, इनका पूजन आदर सत्कार करते थे। यही मर्यादा श्री दशरथ जी महाराज ने अपनाई। यही तीर्थ ही आप सुनो, रामायण में मर्यादा का वर्णन बहुत विलक्षण है। मैं तो देखता हूँ गीता और रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है। गीता में जैसा विचित्र वर्णन है, ऐसे रामायण में भी बड़ा विचित्र वर्णन है। इनके पदन्यास है वे बड़े विलक्षण है, शब्दों का रखना सुनना और छोटे छोटे प्रकरण इसमें है, उसका आरंभ और समाप्ति बड़े विचित्र ढंग से गोस्वामी जी महाराज करते हैं, उपमा आदि देते हैं, किसी श्लोकों का अनुवाद करते हैं, तो सोफाई मत बहुत विचित्र ढंग से करते हैं, मन मुक्त हो जाता है। तो ऐसे गुरु जी महाराज से सुनाई पहले बात, पीछे अपने राज्यसभा में जो मंत्रिमंडल था उससे बात कही, तो इस तरह से बात समाज कर सब आनंद हो गया, सब लोग बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब ऐसे अवसर पर बात क्या हुई कि भरत जी और शत्रुघ्न जी ये ननिहाल गए थे, भरत जी के ननेरा, तो वहां मिलने के लिए गए तो वे आए नहीं, तो ऐसे सभी पुल की सप्रेम परस्पर कहानी, सभी आपस में बातें करते हैं कि अब तो ये सभी काम ठीक बना है, भरत आगमन सोच गई, भरत के आगमन हो जाए, कोई आ जाए सूचना मिल जाए कि भरत जी आ रहे हैं, तो भरत जी जल्दी से जल्दी आ जाए तो बड़े आनंद की बात है, और तो दूसरी बात है ही नहीं। और भगवान को भी भरत जी की याद आ रही है, भरत जी क्या हुआ, ये जब राज की बात हित चले मंगल बजा तो सुनत राम अभिषेक सुहा बाद गहावा राम श्री तन सगुन सुनाये, राम जी और सीता जी के शरीर में शकुन हुए, फर गए मंगल अंग सुहाए, राम जी के दाहिना भुजा सीता जी के बाम भुजा, ये फरकती है। राम जी क्या कहते हैं, पुल के सपने में परस्पर कहा ही भरत आगमन सोच रहा ही, सीता राम जी आपस में बात करते हैं, ये तो आज अंग फरकता है, ये प्रसन्नता का चिन्ह है, तो इसका क्या फल होगा, फल होगा कि भरत आ जाएगा, अब भरत आने वाला है, ये भरत ने सूचना हो रही है जो शगुन है, ये शगुन होते हैं वे मंगल सूचक होते हैं, मंगल कारक लोग कहते हैं, पर कारक नहीं है सूचक है, मंगल तो होने वाला है उसकी सूचना ये दिया करते हैं शगुन, तो ये सूचना मिली। ऐसा कहकर कहते हैं भरत सर से प्रिय को जगमाही, संसार में भरत के समान संसार में मेरा कोई प्यारा नहीं है, ये सगन फूल दूसरा ना है, इस सगन का फल दूसरा नहीं है। ऐसा राम ही बंद सोच दे रात, राम जी भरत जी का चिंतन रात और दिन करते है। भरत जी का प्रेम बहुत था, विलक्षण था। अगर ये अयोध्या कांड में ये कैकेयी जी अगर वरदान न मांगती तो भरत जी के प्रेम का पता नहीं लगता। गुप्त प्रेम था, बड़ा गहरा प्रेम था। और जो प्रेमी सज्जन होते हैं वो प्रेम को प्रकट नहीं करते हैं, वो प्रकट सदा ही भीतर ही रखते हैं। महाराज जनक का ज्ञानी पना तो प्रसिद्ध था पर उनका प्रेम प्रकट नहीं था। तो सीताराम जी के प्रेम रूपी डबिया में गुप्त रखा था, वो राम जी के मिलन से ही प्रकट हुआ। कसहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तिम चंद सकोरा, ऐसा मेरा मन लग रहा है। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा सहज विराग रूप है। दुख दोषान दर्शनम नहीं है, वैराग्य के लिए साधन करना नहीं पड़ता है। विदेह वैराग विदेह राजा है। तो राम जी के मिलते ही वो प्रकट हो गया प्रेम, जो बर बर्ष ब्रह्म सुख ही मनतागा, इन्हें पिलोगत अति अनुरागा। वो फिर विराग रूप मन वैराग्य था, इनको देखते अत्यंत अनुराग, अनुराग नहीं अति अनुराग। और ब्रह्म का सुख लेते हैं मन, वो भी छोड़ दिया मन ने, इधर लग गया। तो ये जनक महाराज का प्रेम बहुत विचित्र था। कल मैंने कहा था ना राम जी का, राम जी के प्रति प्रेम, उधर तो महाराजा जनक का है, सुनैना जी का है, और उधर राजा भरत जी राम जी राज दशरथ जी महाराज का है। पर जो जनक राज का प्रेम गुप्त है। वो थोड़ी सी बात कही थी कि जब ज्ञान की जो विदार करने लगे तो मिटी महा मर्याद, ज्ञान की मर्याद मिट गई, रो पड़े। तो गोस्वामी जी बता, ये मोह नहीं है, बेटा बेटी का स्नेह होता है वो मोह नहीं है। ये महिमा रघुवर स्नेह है कि भगवान के रघुनाथ जी महाराज स्नेह की महिमा है। पुत्री के प्रति स्नेह है, प्रेम है। मोह होता है वो अपने सुख के लिए होता है, प्रेम उनको सुख देने के लिए होता है। विचित्र दशा है। तो वो प्रेम महाराज यहाँ प्रकट हुआ। तो अब याद कर रहे हैं भरत जी आज उनको ने, तो इस बार अंध ने कमर रहते जय भांति कैसे है प्रेम। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे कछुआ होता है, वो कछुवी अंडा देती है बाहर बालू में, रहती है जल में, अंडा देती है पहाड़ों में। तो एक अद्वैतामृत वल्लरी ग्रंथ है, वो मैंने नहीं देखा है, उद्धरण देखा है मैंने। मधुसूदनी की टीका करी है, एक मोड़ कर आये ने संस्कृत में पढ़ी, उस संस्कृत टीका में मैंने उसके प्रमाण देखे हैं, ग्रंथ देखने में मेरे नहीं आया है। उसमें ज्ञान के चार बातें बताई है। तत्व ज्ञान होता है वो कैसे होता है, तो दैवी ज्ञान है, मानस ज्ञान है, आर्ष ज्ञान है, ऐसे, और शास्त्र ज्ञान है, ऐसे तत्व ज्ञान होता है। तो तत्व ज्ञान होता है उसमें फिर दीक्षा होती है, दीक्षा में फिर शक्तिपात होता है, शक्तिपात होता है दृष्टि के द्वारा, शक्तिपात होता है मन के द्वारा, शक्तिपात होता है स्पर्श के द्वारा, शब्दपात होता है शब्द के द्वारा, शक्तिपात होता है। ज्ञान देते हैं चार तरह से, तो शक्तिपात होता है। तो शक्तिपात में क्या होता है, उसे शिष्य के ऊपर वो शक्ति प्रयोग करते हैं तो शिष्य के ज्ञान जागृत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, वो उदय हो जाता है। तो ये चारों दृष्टांत देकर उन्होंने समझाया है। उद्धरण में श्लोकों को मैंने देखा, तो उसमें बताया है कि एक मानसिक दीक्षा होती है, एक दृष्टि दीक्षा होती है, एक स्पर्श दीक्षा होती है, एक वासनिक दीक्षा होती है। तो उसमें ये मानसिक दीक्षा के लिए उन्होंने कमठ का उदाहरण दिया, कछुई का। कछुई वहां डंडा देती है, वो देखती रहती है, किसे मन से जाकर नहीं संभालती, मन में याद रहती है अंडों की, वो याद रहने से नए से अंडे पकड़ तैयार कछुआ बन जाते हैं। वही बाड़ू में पड़ा पड़ा जन्म देने के बाद जाकर देखती करती संभालती नहीं, वही वे अंडा पकड़ कछुआ बन जाते हैं और फिर आ जाते हैं माँ के पास। तो ये मानसिक दीक्षा में कछुए का दृष्टांत दिया है, दृष्टि की दीक्षा में मछली का दृष्टांत दिया है। मछली जहाँ अंडा देती है वो अंडा दे पानी में वो घूम घूम फिर वो देख लेती है, दृष्टि से घूम कर फिर देख लेती है, वो देखने मात्र से अंडे। श्रवण की दीक्षा दी है उसमें जो कुर्री होती कुर कुर कुर ऐसे एक मंडली सी बनकर आकाश में घूमती है कुर्रू कुरती है, कुर्ज कहते हैं मारवाड़े में कुर्री कहते हैं। तो वो उसकी दीक्षा होती है शब्द की, तो अंडा देती है पृथ्वी पर और बोलती रहती है, वो बोलने का शब्द वहां जाता रहता है, उस शब्द के द्वारा वे अंडे पक करके और कुर्री बन जाते हैं। स्वर्ण दीक्षा होती है मुर्गी और मयूरी की, तो मयूरी जहाँ अंडा देती है उसके ऊपर ही बैठी रहती है, मुर्गी भी अंडा देती है तो ऊपर बैठी रहती उसके ऊपर ही, वो स्पर्श दीक्षा है। तो ऐसे गुरु महाराज मन से चिंतन करे तो उसको ज्ञान हो जाए, दृष्टि देखते कृपा दृष्टि तो ज्ञान हो जाए, और शब्द की दृष्टि से शब्द कहा जाए शब्द से उसको ज्ञान हो जाए, और स्पर्श दीक्षा सिर पर हाथ धरते तो उसे दीक्षा हो जाए। तो इन दीक्षाओं में प्रण आया है तो वो अंडा ने कमट है, जैसे कछुवी मन से याद करती है और याद मात्र करने से अंडे पक जाते हैं, ऐसी बात एक मैंने सुनी है। उदयपुर में वहाँ पिछोला एक बड़ा तालाब है, बड़ा बहुत सरोवर बड़ा, तो संतों की एक मंडली वहां गई हुई थी, तो उन्होंने ये बात सुनी थी पुस्तकों में पढ़ी थी, तो वहां मल्लाह थे उनसे पूछा कि भाई ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा अंडा वो वहां देती है और वहां बालू में पड़े पड़े हुए पक जाते हैं, ये बात ठीक है, तो क्या पता है इसका। तो उन्होंने क्या किया महाराज को दिखाने के लिए, वो नहीं करना चाहिए पर किया था उन्होंने, जो जाल डाल करके जाल में कछुओं को पकड़ा, तो उस कछुए में इस जाल पकड़ लिया फिर छोड़ दिया, पकड़ लिया खींच लिया बाहर फिर छोड़ दिया। तो उस जाल में कोई कछुई थी, उसका एक कछुई ने अंडे दिए है, तो दिखाया गया अंडे है, वो कछुई पकड़ा तो पकड़ने के बाद अंडे गल गए, क्योंकि वो घबरा गई ने पसने से घबरा गया छूट गया, छूट दिया अंडा गल गया। तो बात ये शास्त्रों में लिखी है पर बात भी सच्ची है, इससे अंडे पक जाते हैं। तो ऐसी दीक्षा होती है, तो दीक्षा ऐसी मानसिक दीक्षा गुरु के द्वारा दीक्षा होती है, देवी दीक्षा होती देवताओं के द्वारा दीक्षा होती है, ऐसे अलग अलग दीक्षा है, तो उसमें इसका वर्णन आया है। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं भरत को राम जी कैसे याद कर रहे हैं, जैसे कछुई अपने अंडों को याद रखे तो हरद भी याद रखते है। तो भरत जी का प्रेम अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मन विधि हरि हर को, ये चित्रकूट के प्रसंग में लिखा है कि कैसा प्रेम है भरत जी और रघुनाथ जी महाराज का प्रेम अगम है, वो किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, जो कोई अपने बुद्धि का विषय बना ले ऐसा नहीं, अगम स्नेह भरत रघुबर को। तो जहां न जाय मन विधि हरि हर को, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मन नहीं जाता, ऐसा अगम स्नेह है। तो ये गूढ़ स्नेह है, बड़ा गुप्त स्नेह है, गहरा स्नेह है। कौशल्या माता ने वहां भरत के प्रसंग में चित्रकूट के प्रसंग में कहा है कि मेरे को तो भरत का सोच है, यद्यपि माँ राम जी की है पर राम जी की कोई चिंता नहीं, भरत को जो राम जी से अलग कर दिया वो वहां राज करेगा, तो राज तो दूर रहा उसकी क्या दशा होगी, मेरे को तो उसके विशेष याद आ रही है भरत की क्या दशा होगी। ऐसे भरत का स्नेह, अब वे वनवास में राम जी जा रहे हैं वहां पर निर्णय हो गया पीछे लौटते नहीं है, ऐसी बातें होने पर भी किसी तरह से भरत अगर आ जाए साथ में तो ठीक बात है, ये भरत का वियोग है मेरे को तो चिंता उसकी हो रही है, ऐसे कौशल्या माँ कह रही है। तो इससे भी स्नेह है, प्रेम और श्रद्धा दो चीज कल्याण करने वाली है। गीता में भी इसका वर्णन आया है, मैया शक्त मना पार्थ योग इंजन मदा से असल से सातवें का पहला छठे अध्याय का अंतिम, सातवें का पहला अध्याय, सातवें का 29 30 अध्याय 3 श्लोक और बारहवें अध्याय का दूसरा श्लोक और बारहवें अध्याय का 20वां श्लोक, इन श्लोकों का वर्णन है जिसमें श्रद्धा प्रेम पूर्व भजन ये खास वर्णन है। योगी नाम भी सर्वेशम तपस्वी भ्यो योगी ज्ञानी भ्यो विमतोधिक कर्मी भ्यो योगी तस्माद योगी भवार्जुन भगवान ना अज्ञाधि योगी नाम अपी सर्वेशम जितने ज्ञान योगी भक्ति योगी लय योगी हठ योगी राज योगी मंत्र योगी अनाशत योगी कई तरह के योगी होते हैं, योगी नाम फिर सर्वेशम मदगते अंतरात्मना ये अंतर तो मदगत है मन जिसका मेरे में लगा हुआ है और श्रद्धा तो प्रेम से मन लगता है प्रेम वियोग नहीं सह सकता, श्रद्धा होती है वो आज्ञा भंग नहीं कर सकता, ये दोनों विलक्षणता होती है। श्रद्धा के साथ प्रेम होता है, प्रेम के साथ श्रद्धा होती है, श्रद्धा का मुख्यता है कि उनका वचन कह दे वो आज्ञा के अनुसार उनका जीवन होता है, आज्ञा भंग हो जाए तो प्राण दे दे ऐसी विलक्षण बात होती है। और प्रेम क्या बात होती है कि प्रेम में संग चाहते हैं साथ चाहते हैं वो अलग रहना नहीं चाहते, ऐसा प्रेम का ये कायदा है। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने कहा बंधु अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण यो परिहरे। ये सच्चे प्रेम का उदाहरण दिया कि राम जी में सच्चा प्रेम, इसका क्या पता कि राम जी का वियोग हो गया तो महाराज के प्राण चले गए, प्रेम वियोग नहीं सह सकता। तो भरत जी में प्रेम और श्रद्धा होते हुए भी श्रद्धा की मुख्यता थी और लक्ष्मण जी में श्रद्धा प्रेम होते ही प्रेम की मुख्यता थी। तो ये भगवान से अलग नहीं रह सकते, लक्ष्मण जी भगवान के साथ ही रहते हैं। इस वास्ते रघुनाथ जी महाराज के यश रूपी पताका है उसका दंड समान भयो जसता का, वो ध्वजा होती है ना नौ गिरती नहीं, राज्य में ध्वजा मुख्य होती है, ध्वजा गिर जाती है तो वो हार जाते हैं। तो ये रघुनाथ जी महाराज के प्रेम रूपी ध्वजा के डंडा थे, ये कभी झुकते नहीं थे। कल भी देखा ना आपने जब धनुष टूटा नहीं तो महाराजा जनक ने कह दिया कि वीर विहीन में मही में जानी, इतने इतने भूपति आए तरह तरह के। इसमें एक बात ये भी कहते हैं याद आ गई बीच में ही, कहते हैं जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, अनेक लोग आए राजा लोग तो दशरथ जी को निमंत्रण दिया ना था और वो क्यों नहीं दिया। तो कल के प्रसंग में ये बात साफ आई थी, मैंने जो प्रण किया दशरथ जी कहते हैं मैंने जो प्रण छाना तो उस भूपति नाना तरह तरह के सुनी आए सुन करके आए, निमंत्रण किसी को नहीं दिया, सब सुन के मेरा पण सुन करके आए कि जो धनुष तोड़ेगा उसको मेरी बेटी ब्याहूंगा, ऐसा सुन करके आए दीप दीप के भूपति नाना अनेक द्वीपों का आए सुनी आए पर मैं ठाना। तो वे राजा लोग आए तो सुन करके आए थे और दशरथ जी महाराज के सुन करके आए ही नहीं, ये तो महाराज राजकुमार तो वहां चले गए थे। कहा वे इनका यज्ञ पूर्ण करो तुम जाओ, दशरथ जी का मैं चलूं विश्वामित्र नहीं आप नहीं आप राम लखन को भेज दो, कहते बालक है ये छोटे बच्चे हैं मैं चलूं साथ में नहीं हम तो बालकों को ले जाएंगे। दशरथ जी महाराज के मन में राम जी का कोई महत्व बड़ा भारी हो जैसा नहीं है, लोग महिमा करते हैं सुनते हैं परंतु ये तो एक पुत्र की तरह ही मानते हैं, मेरा बच्चा है ये स्नेह है, तो प्रेम में उनका प्रभाव नहीं दिखता है, प्रेम में स्नेह होता है तो प्रेमी जन होते हैं वो भगवान के प्रभाव से आकृष्ट नहीं होते हैं अपनापन से आकृष्ट होते हैं, और जो ऐश्वर्य चाहने वाले वे श्रद्धा पूर्वक आकृष्ट होते हैं भगवान के भक्ति में लगते हैं। प्रेमी जन भगवान के प्रभाव को नहीं जानते, थोड़ी में भगवान मीठा लगते हैं प्यारा लगते हैं अच्छे लगते हैं आकृष्ट हो जाते हैं प्रेम के कारण से, तो प्रेमी भक्त होते हैं वैसे। तो महाराज लक्ष्मण जी ये प्रेमी भगत है और प्रेमी भगत भी ऐसे है रघुनाथ जी के कोई कोई भी कहीं भी रघुनाथ जी की निंदा हो जाए, रघुनाथ जी का एक ही कोई कह दे, कोई तिरस्कार की बात आ जाए, तो ये सह नहीं सकते। डरना होता है वो दुखता नहीं, वो हरदम ऐसा ही रहता है, दुनिया वैसे ही रहती है। तो जहाँ जनक जी महाराज ने ये कह दिया तो और राजाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। कोई राजा भी कैसे निंदा कर रहा है हमारी, ऐसी बात न आई। परंतु लक्ष्मण जी महाराज है, वो महाराज तमक उठे एकदम, रदपुट फरकत नए नरिशो है, नेत्र तो लाले हो गए, उठ फरकते है, कैसे बोलते है ये। ऐसा महाराज राम कथा कल्प कथा एक भाषा में लिखा है, उसमें महाराज बहुत बड़ा जोर से लक्ष्मण जी महाराज बोले हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण महाराज जनक चाहिए जैसे अंशत बानी विद्यमान रघुकुल बन जानी। राजा जनक जी का देश है, ये राजा है, यहाँ राजा की सभा है, उसमें लक्ष्मण जी ये बच्चे हैं, छोटे बालक है, राजकुमार है, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। जरक कही जैसे अनुचित बारी, जरक ने बड़ी अनुचित बात कही है। विद्यमान रघुकुल मन जाने, रघुकुल मन रघुनाथ जी महाराज विद्यमान रहते हुए कहता है वीर बीर मही मैं जाने पृथ्वी मात्र का ठेका ले लेते हैं कि इसमें कोई सूर वीर नहीं रहा। अरे जिस सभा में साक्षात रघुनाथ जी महाराज विराजमान है उसमें ऐसी बात कहते हैं तो वो तिरस्कार सह नहीं सके। लक्ष्मण जी डंडा से धजा है बोले जोर से, तो जनक जी को संकोच हुआ। सब जोर राजा हर्षी हुए, राजाओं पर भी असर पड़ा, जन जनता पर भी असर पड़ा, बड़ा खुशी आए। जनक जी महाराज संकोच हुआ, क्या करें, बाहर निकल गई मेरी से निकल गई ऐसी। तो वे सह नहीं सके, राम जी का अपमान नहीं सह सकते। और तो क्या कोई अपमान करेगा, जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो यहाँ कोई क्षेत्र है जिस क्षेत्र में संपूर्ण सेना अगर बैठ गई है, उसमें श्री रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि भाई समुद्र से प्रार्थना करो। वो कहा आपका जल नीति गुरु है तो इनसे थोड़ी प्रार्थना करो, आपका रास्ता दे देगा। ऐसे अगर उपवास करने के लिए बैठे तो यह लक्ष्मण के नहीं भावा, ये बात नहीं भाई स्वाही नहीं कि महाराज विनती करेगी, इसे नमस्कार करेगी, इसे मांगे मारेगी, ये नहीं सह सकता। तो लक्ष्मण ने नहीं भाव, अच्छा नहीं लगा। गोस्वामी महाराज लिखते हैं परंतु रघुनाथ जी बैठ गए, वो क्या करें, मालिक ठहरे। तो मालिक का काम भी जिसमें रघुनाथ जी कुछ हेठ ही रखे अपस हो जाए कुछ नीची बात, वो सह नहीं सकते लक्ष्मण जी, ऐसा लक्ष्मण जी का स्वभाव। इस बार लक्ष्मण मेरे साथ में है। तो लक्ष्मण जी ने जब अयोध्या से प्रस्थान किया तो वहां प्रस्थान में महाराज वाल्मीकि रामायण में अध्यात्म रामायण में बड़ी विचित्र कथा आती है, बहुत विचित्र। यहाँ इतना नहीं आया तो है, यहाँ थोड़ा आया है। राम जी ने मैं तो साथ चलूंगा और कहा, और राम जी ने कि भाई भरत शत्रुघ्न है ये घर पर नहीं है, राजा शोकवश है, तो प्रजा का क्या दशा होगी, प्रजा की तुम यहाँ पर रह जाओ, भरत शत्रुघ्न घर में ही घर में अभी है नहीं, यहाँ गए हुए है, तो मैं को मैं साथ में ले जाऊंगा तो राजा की प्रजा की क्या दशा होगी, तुम यहाँ ठहरो। तो वे लक्ष्मण जी कहते हैं कि धर्म नीति उपदेश ये ताही, ये धर्मकार उपदेश का और धर्मकार कर्तव्य का ये अगर उपदेश तो औरों को दीजिए, मैं तो चरणों में रहूंगा, तेरे बोल रहा जो कुछ भी हो जाए महाराज आप भी बताओ। मन क्रम वचन से दास होता है, उसका त्याग करना चाहिए क्या, आप भी बताओ कैसे हो सकता है। मैं नहीं रहूंगा महाराज, मैं तुम्हें साथ ही चलूंगा, मैं नहीं रह सकता। ये जब ऐसे कहा तो आप पहले ऐसे कहा कि आप जो वनवास में जाते हैं आप जंगल भेजने वाला है कौन, बड़े तेज हो गए। तेज होकर कहा कि राजा का ये बचना, आप राजा की आज्ञा मांगते हैं, भी राजा ने आज्ञा दे दी वनवास की, ये राजा की आज्ञा नहीं है, राजा तो स्त्री के वश में है, ये कोई राजा है, पिताजी को कह दिया ये तो के वश में है। इस बात राजगद्दी पर मैं बैठाऊंगा, कौन है आपको राजगद्दी छुड़ाने वाला, मैं देख लूंगा सबको, और जितने आ जाएंगे सूर सामंत सिंह सबको मैं देख लूंगा। और मामा युधाजीत आ जाएगा, युधाजीत मामा भरत का, तो मैं महाराज उसको भी देख लूंगा। मैं तो ऐसा सोच सकता हूँ, ये श्रृंगार नहीं है महाराज, ये तो इस दिन के लिए है। किसी की ताकत है जो आपको राज से छुड़ा दे रहा हो, जंगल भेज दे, राज को कैसे कर दूंगा दशरथ जी को, और आपको राजगद्दी बैठा दूंगा। बड़े जोर से बिगड़े, बड़े जोर से बात कही। भगवान राम जी अध्यात्म रामायण में कहते हैं, राज कोई सच्चा हो, सत्य तत्व हो, तो उसके लिए तो विचार किया जाए, क्या चीज है, तो नाशवान है, क्षण भंगुर है, इसके लिए क्या करते हो। इसमें भी कहा भाई ये ठीक नहीं है। दूसरी नदी में वाल्मीकि में बहुत विस्तार से कहा है, तो इस वजह से जोश आ गया है इनको। तो लक्ष्मण जी महाराज सह नहीं सकते, राम जी का अपमान नहीं सह सकते, ज्यादा कर राम जी ने कहा भाई मेरे को तो चाहता है। राम जी ने बड़ी विचित्र बात कही है वाल्मीकि रामायण में, लखन मैं पिता के वचनों को टाल नहीं सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तो ये श्रद्धा है। ये श्रद्धा ऐसी कि वचन के कारण अगर राम जी मर जाए तो परवाह नहीं, पर वचन टाल नहीं सकता श्रद्धालु। और प्रेमी संग छोड़ नहीं सकता, साथ नहीं छोड़ सकता, प्रेमी संग छोड़ जाए तो मर जाए वो, सत्य प्रेम जी राम पद कहा, तो मर गए वो। इस तरह से पिताजी के वचन है, उसमें मैं विचारक नहीं हूँ, मैं तो आज्ञा पालक हूँ। दूसरी नीति में आता है ना, याद आ गए अभी, उसमें आया कि मैं विचार कर रही हूँ, मैं तो आज्ञा पालक हूँ, मैं विचार करके किसके वचन है कैसे वचन है, तो वो विचारक का विषय है, मैं तो उनकी आज्ञा पालन करने वाला हूँ। और वाल्मीकि रामायण प्रसंग आया है, मैं पतेयम पावके, पतेयम महारणवे, मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, आदि में कूद सकता हूँ, मैं सीता का त्याग कर सकता हूँ, परंतु महाराज के वचन का त्याग मैं करने के मेरे में सामर्थ्य नहीं है। राजा ने कह दिया वो वचन में पालन करूंगा, सब कुछ सह लूंगा, बस मैंने ये नहीं सह सकता। ऐसे राम जी ने कहा है, तो वो श्रद्धा के भक्त है, पिता के भक्त हुए। ठीक आया नहीं अभी, हाँ हाँ हाँ, तो माता पिता का जो बिना विचार, विचार नहीं करना चाहिए, बिना विचार ही आज्ञा पालन करना चाहिए। चौपाई है कुछ शोट है, दो है चौपाई है, अब क्या बोले तो गोपाल बोला ना, हाँ जे पाले ही पितु बहन, अनुचित उचित विचार चल जे पाले ही पितु बहन, ते भागी बसे अमर पति एन। तो विचार करने वाला नहीं है, बिना ही विचार जो कह दिया पिता, मैं तो वो आज्ञा पालन करने वाला हूँ बिना ही विचार, तो विचार नहीं सकता। वो लक्ष्मण जी ने कहा ना, तो मैं आज्ञा पालन में विचार करने वाला नहीं हूँ, किसने कहा है, क्यों कहा है, किस परिस्थिति में कहा है, ऐसा मैं विचार नहीं करता हूँ। तो ऐसा महाराज राम जी का विचार है, तो ऐसा विचार देखा तो फिर कहा महाराज तो अच्छा, तो मैं तो साथ चलूंगा फिर। तो भरत भवन मधुसूदन नाही, भवन रघुसूदन नाही, भरत रघुसूदन घर घर में नहीं है अभी, कैसे तेरे को ले जाओ, ऐसा कहा था सर। तो कहा अच्छा जाओ, माँ से आज्ञा ले लो। तो महाराज शत्रुघ्न लक्ष्मण जी गए माँ के पास, सुमित्रा माँ के चरणों में नमस्कार किया, क्या बात है। तो लक्ष्मण जी ने बात कही, तो पता किसी को नहीं महाराज, सुमित्रा को पता नहीं, कौशल्य को पता नहीं, के कोई पता नहीं, यही तो बात कुबरी ने कही, आपको पता ही नहीं है कैसी राज हो, तो राजगद्दी दे रहे हैं, भरत यहाँ नहीं है, वो कुबरी ने कहा जानते ही हो आप, तो इस तरह से पता नहीं। तो लक्ष्मण जी गए, बात क्या है, तो उन्होंने कही ऐसी बात है, राम जी को वनवास हो रहा है, मैं जाऊं, और ये कई ने प्रधान मन मांग लिया है, मरा प्रधान दे दिया है, ये बात करके सुमित्रा विचार में पड़ गई। तो लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया और बादशाह माँ को विचार में देखा तो लक्ष्मी जी को वहम हुआ कि ये पुत्र स्नेह है, मेरे को छोड़ना नहीं चाहती, ये इसकी दशा है। सुमित्रा के तो विचार था एक ही बड़े मानेगा उसका, पर लक्ष्मण जी ने देखा पुत्र स्नेह है तो मेरे को जंगल में भेजने के लिए कर रही है। पर इसलिए काज कर बैठेगी माँ के बच जाओ, अगर हो जाए गजू हो जाएगा, माँ कह देगी। तो माँ का कहना मैं नहीं मानता, पर माँ का कहना नहीं मानू ये राम जी को पता लग जाए तो राम जी साथ में लेंगे नहीं, तो अकाल हो जाएगा आज तो गजू हो जाएगा। तो ऐसे गुरु ये विचार हुआ सुमित्रा के मन में, तो वही बात हो के कही गई इन्हें समझा के मेरे स्नेह से कर रहे हैं। कौशल्या के नहीं कौशल्या के कही की माँ ने कह था बरदान लिया था, तो केकई ने ऐसा अनर्थ किया, इस तरह विचार हुआ सुमित्रा का। और ये समझते हैं कि मेरे पुत्र स्नेह से कर रही है माँ, फिर बाद जो विचार देगा तो मेरा रामम दशरथम विद्धि कौशल माँ कहती रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जरिकात जाम अयोध्या अठवीम विद्धि गच्छता यथा सुखम। बेटा तुम्हारे राम जी तो दशरथ है और सीता जी कौशल मेरा रूप है, माम विद्धि जनकात जनकात मेरी मेरी जगह है, तेरी माँ है और अयोध्या मठवीम विद्धि अयोध्या है, वो जंगल ये अयोध्या है गच्छता सुखो। इसमें कहा पुत्रवर्ती युवती जग सोई रघुवर भगन जासुत हो, जिसका पुत्र रघुनाथ जी महाराज का भक्त हो जाए, बेटे की माँ वो है, संसार में बेटे की माँ का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा आदर होता है। तो सुमित्रा कह रही है मैं आज धन्य हूँ तुमसे थे मैं सहित बल जाऊ, आज तेरे सहित में धन्य भाग्य बड़ी हो गई, तो तेने सब छोड़ करके राम जी के चरणों में स्नेह किया, तो मैं आज बेटे की माँ मानती हूँ मैं कि मेरा पुत्र है ऐसा, तो राम जी का भक्त मेरा बड़े आनंद की बात है। कहते घर में कोई काम नहीं है, तुम अगर राम जी वनवास में जाते हैं तो बेटा यहाँ आज तुम्हें कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम जाओ। एक बात और हुई विचित्र, दशरथ जी महाराज है उन्होंने बात सुनी, तो ये स्वयंभूर मनु और शत्रुपरायणी थे, इन्होंने वरदान मांगा है, तो वरदान मांगा है उस समय में स्वयंगति ये तो कौशल्या ने मांगा, राम जी दशरथ जी महाराज स्वयंभू मनु मानते हैं कि सुत विषय तो पद रति हो मोहिन मूड कहे किन को, मेरा तो पुत्र विषय का आप स्नेह होना चाहिए, मेरे को मूड भले ही कहो मैं ईश्वर ने चाहता तो बेटा मानता हूँ सुत विषय तो पद रति हो, मेरा ऐसा हो जाए कि जल बिनु जैसे मणि बिनु फणि जल बिनु मीना तिम जीवन बन तुम ही अधीना, मेरा जीवन जैसे जल बिना मछली हो और नहीं मणि बिनु फणि हो और जल बनु मीना, पहला मणि बिनु फणि जल बिनु मीना तुम जीवन तिम तुम ही अधीना, ऐसा स्नेह हो जाए कि जैसे सांप की मणि खो जाए सांप की दशा होती है और जैसे मछली के जल के बिना दशा होती है ऐसी दशा हो जाए, तो ये दो दृष्टांत दोनों घटे। जब दशरथ जी महाराज जनकपुरी भेजते हैं ना, महाराज जनकपुरी नहीं विश्वामित्र के साथ भेजते हैं, तो जैसे फण बिना मणि मरता नहीं है वो व्याकुल रहता है, और दूसरा दृष्टांत ले आए जल बिन मीना ये दूध बात हुई, अब दूसरे हो गए तो प्राणी छोड़ दिए, ऐसा मेरा स्नेह होना चाहिए, ये मांगा भगवान ने वरदान पुत्र विषय, तो दोनों वरदान सिद्ध कर दिए, यहाँ दोनों दो बार वियोग हुआ, तो ऐसा पुत्र विषय स्नेह हो जाए। महाराज तो वर्ती लक्ष्मण जी महाराज ने माँ की आज्ञा मानी, माँ ने कहा बेटा तुम्हारे कोई अवध कार्य तुम्हें नहीं, तुम्हारे कोई काम नहीं है अयोध्या में, अब राम जी बन जाते हैं, तो इस तरह भेजा। फिर जब वो लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा है तो उसे हनुमान जी संजीवनी लाने गए है, भरत जी का बाण लगा तो गिर गए है, वहाँ सुमित्रा माता आ गई है, तो शत्रुघ्न को कहा बेटा तुम जाओ लक्ष्मण के प्राण बचे न बने और तुम जाओ अब सहायता करो, तो सुमित्रा माता के तो इस बात का आनंद है कि लखन लाल जी राम जी के साथ है, और दूसरा बेटे को भेजने को तैयार तो तुम जाओ अथवा जी का कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। तो सुमित्रा माता का बड़ा स्नेह है, राम जी के प्रति बड़े विलक्षण भक्ति है सुमित्रा माता की। तो अपने बेटा याद बड़े आनंद की बात है। और लक्ष्मण जी महाराज वही कहा तुम ऐसे मोह के कामना के लोभ के आलस के बस मत होना, रघुनाथ जी महाराज की सेवा करना तत्परता से, नींद के बस नहीं। तो 14 वर्ष नींद नहीं ली है, 12 वर्ष तो पहले पीछे रावण का युद्ध हुआ, तो मेघनाथ वो वरदान था कि 12 वर्ष नींद नहीं रहे वो मर सकता है। तो मेरा बीच में तो सेवा करते थे, रात्रि में पहरा देते थे लक्ष्मण जी महाराज राम जी का, जो सोया नहीं नींद नहीं ली उन्होंने, माँ ने कह दिया सेवा करना तो इस सेवा ऐसे रहते लक्ष्मण जी रहते थे। तो लक्ष्मण जी का ऐसा प्रेम उनके साथ विलक्षण था, फिर साथ ऐसे ही रहे हैं। ये प्रेम की बात है, रघुनाथ जी और श्रद्धा की बात, भरत जी की श्रद्धा की बात है, श्रद्धा की बात है। उसके लिए जब भरत जी महाराज को कह महाराज मैं कैसे रहूं, आप चलो अयोध्या के राजा बन जाओ, तो राजा बनने के स्वीकार नहीं किया रघुनाथ जी महाराज ने। वो महाराज सब जल हम सब लाए यहीं अभिषेक करने के लिए, नहीं फिर वो कुआ था यहाँ उस भरतकूप कहते कहेंगे, भरत ऋषि ने कहा वहां डाल दो, वहां डाल दिया। और फिर मेरे को कुछ देव जी ने उनको पावनी दी नहीं अपनी खड़ाऊ दी, तो खड़ाऊ रघुनाथ जी महाराज को पहना दी भरत जी ने, और पशु वो ले ली सर पर लेकर के चले गए। तो पावनी लेकर जाते हैं उस समय भी ये कहते हैं कि महाराज 14 वर्ष बीतने के बाद अगर आप नहीं आएंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसा कहे भरत जी ने। और राम जी ने जब युद्ध कर लिया है लंका में और विजय हो गई है, उस समय में विभीषण ने कहा कि महाराज अब देखो स्नान करो और आप चलो और समर सम छीजे, आपके युद्ध का परिश्रम है वो ठीक हो जाए, आप पधारो। तो राम जी ने कहा भाई नहीं, तेरा जो खजाना है खजाना सब मेरा ही है, तुम रहो, पर मेरे को भरत की याद आ रही है, मैं अगर नहीं पहुंचूंगा तो मैं जीतन पाऊं वीर, भरत को मैं जीता नहीं पा सकूंगा, बचेगा प्राण मेरे बच जाएगा, मेरे तो भरत की याद आ रही है। तो भरत का ऐसा स्नेह है महाराज वहां भी टिक नहीं सके, जल्दी मेरे सका निहोरू तो तेरा निहरा करते हूँ, मेरे को जल्दी पहुंचाओ अयोध्या, अवधि रहते अवधि बीतने पर एक दिन भी भरत नहीं जी सकेगा। तो पुष्प विमान पर आए है वहाँ अयोध्या में आरंभ में आता एक अधा एक दिन अवधि अधारा, और समझते ही दुख भय हुआ अपारा, भरत जी को दुख हुआ बहुत, एक दिन रह गया, एक दिन रहते ही दुख क्यों हुआ, एक दिन बाकी है तो खल और आ जाएंगे। तो भरत जी ने बहुत दूर तक घुड़सवारों को लक्ष्य रखा था कि वहां आवे तो वो घुड़सवार उसको खरीदे, वो घुड़सवार उसको, वो घुड़सवार ऐसे जल्दी मेरे पास समाचार पहुंच जाएगा रघुनाथ जी आ रहे हैं, अभी तक इतनी दूर तक नहीं आए हैं तो कल कैसे पहुंचेंगे। तो दुख बड़ा भारी हुआ कि अब रघुनाथ जी वहां आएंगे नहीं, क्यों तो दूर तक समाचार पहुंचा वहां रघुनाथ जी आए नहीं, रघुनाथ जी आए विमान पर हो रही थी। तो भरत जी जो नहीं ले सकते भगवान के वियोग में, ये श्रद्धालु है, श्रद्धा आज्ञा भगने कर सकती, कितना ही दुख हो कैसा ही हो, परंतु राम जी की आज्ञा हो गई अब मैं रहूंगा, पर रहूंगा तो कैसे, तपस्वी बन गए, राम जी तपस्वी है। भरत जी का चरित्र आप सुनोगे, अब बहुत विचित्र चरित्र है। रामचंद्र जी महाराज वन में गए तो बहुत से जीव है जिन्हें प्रभु देखे, प्रभु को देखा, प्रभु ने जीवों को देखा, तेसर भय परम पद जोगु भरम दस हमेशा भौरों को किए जाय छाया जलद और सुख दब है बर्बाद तस्मक भयोन राम कहा जस बा भरते ही जाकर जाते हैं सब मार्ग मार्ग नहीं बना जस भरते ही जाते वो भरा है। वहां खगमृग आदि है फिर जीव घने रे जिन स्थिति जिन प्रभु है रे ते सब भये परम पद जोगु और भरत दर्श मेटा भवरोगु तो भरी दर्शन महिमा है। ऐसे वहाँ भरद्वाज ऋषि आश्रम जाते हैं तो वो कहते हैं मम सुकृत फल परम सुहावा राम लखन सी दर्शन पावा तय फल कर फल तुम्हारा भरत तुम तय फल कर फल दर्श तुम्हारा सहित पूर्वाग्य सौभाग्य हमारा जो हमारा तो सब फल तो हुआ राम जी के दर्शन राम जी के दर्शन का फल है भरत तुम्हारे दर्शन तो भरत जी की महिमा बहुत ज्यादा है। त्याग गुणो गुण सतातिको मतो में भरती ने कहा त्याग गुणा सब जितने त्याग उनमें एक त्याग का है वो सब गुणों से अधिक है। त्यागो गुणो गुण सतिक ऐसी भरत जी की महिमा है और ऐसी लक्ष्मण जी की है ऐसे राम जी की है। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए भाइयों का ये आदर्श है महाराज। नारायण नारायण नारायण।